Velkommen til Norsk Rikskringkasting, og det er nå like før den offisielle åpningen skal finne sted. Herved erklærer jeg det 18. programmet i serien Bedre sent enn alvor! For åpnet!